بدرنگ ریگستانا دا غم وحش بیابانا حاجی ڈانک تر صاحب دیرانا چنگا کی تنها ڈاکتر عبدالواسی دیرانا چنگا کی تنها بدرنگ ریگستانا دا غم وحش بیابانا حاجی ڈاکتر صاحب دیرانا چنگا کی تنها ڈاکتر عبدالواسی دیرانا چنگا کی تنها یو زلد قندهار دا حیبت استور رهبر مفسدینو ملحدینو ته خطر یو زړه د قندهار د هیبتي ستورو رهبر بیدینو مفسدینو ملحدینو ته خطر ماهر د تدابیرو پیرو د اکابیرو ارمان ټول عمارت یې سوله هجر فشړا ماهر د تدابیرو پیرو د اکابیرو ارمان ټول عمارت یې سوله هجر فشړا بدرنگ ریگستانا دا غم وحش بیابانا حاجی ڈانک تر صاحب دیرانا چنگا کی تنها ڈانک تر عبدالواسی دیرانا چنگا کی تنها بدرنگ ریگستانا دا غم وحش بیابانا حاجی ڈانک تر صاحب دیرانا چنگا کی تنها ڈانک تر عبدالواسی دیرانا چنگا کی تنها ودل لاری وکړل بیا ساری خدمتونه ډیر وخت یې په وحشي زندان کې ومنل ظلمونه ودل لاری وکړل بیا ساری خدمتونه زندان کې ومنل ظلمونه یو ستوري د سپیروان وو یو روح مد کاروان وو الله دې شهید روح ته جنت جوړ کړې مسوا یو ستوري د سپیروان وو یو روح مد کاروان وو الله دې شهید روح ته الله دې شهید روح ته جنت جوړ کړې مسوا بدرنگ ریگستانا دا غم وحش بیابانا حاجی ڈانک تر صاحب دیرانا چنگا کی تنها ڈانک تر عبدالواسی دیرانا چنگا کی تنها بدرنگ ریگستانا دا غم وحش بیابانا حاجی ڈانک تر صاحب دیرانا چنگا کی تنها ڈاکتر عبدالواسی دیرانا چنگا کی تنها عبدالاحد حاجی ماویل مونوازی لزڑنو شہید سو دم غرور ستم گرو بلا سنو عبدالاحد حاجی ماویل مونوازی لزڑنو شہید سو د مغرور ستم گرو پلا سنو اتل د خنجک کو یو گل د خنجک کو راغلی جدائی د شہید وکیل عبداللہ تل دخن جککو یو گل دخن جککو راغل جدائی د شهید وکیل عبدالله بدرنگ ریگستانا د غم وحش بیابانا حاجی ټانک تر صاحب دیران څنګ کی تنها ډاکټر عبدالواسی دیران څنګ کی تنها بدرنگ ریگستانا د غم وحش بیابانا حاجی ټانک تر صاحب دیران څنګ کی تنها ډاکټر عبدالواسی دیران څنګ کی تنها رهبر د اتلانو حجم لا عبید الله د وخت و فرعونانو لر تندر د سماو رهبر د اتلانو حجم لا عبید الله د وخت و فرعونانو لر تندر د سماو شهید سو په زندان کې د پادس پن قران کې شهید سو په زندان کې د پادس پن قران کې چې ودا امارت اسلامي وزیر دفاع چې ودا امارت اسلامي وزیر دفاع بدرنګ ریګستانا د غم وحش بیابانا حاجی ټانک تر صاحب دیران څنګ کی تنها ډاکټر عبدالواسی دیران څنګ کی تنها بدرنګ ریګستانا د غم وحش بیابانا حاجی ټانک تر صاحب دیران څنګ کی تنها ډاکټر عبدالواسی دیران څنګ کی تنها الله دې جنت ورکړي و الحاج ملا رباني تا الله دې جنت ورکړي و الحاج ملا رباني تا دعکل یو جهان و قهرمان اتل غازی تا روان لدی جهان سو په قبر کې مهمان سو ډیر ګران وو پر امیر المؤمنین روح د غزا روان لدی جهان سو په قبر کې مهمان سو ډیر ګران وو پر امیر المؤمنین روح د غزا بدرنګ ریګستانا د غم وحش بیابانا حاجی ټانک تر صاحب دیران څنګ کی تنها ډاکټر عبدالواسی دیران څنګ کی تنها بدرنګ ریګستانا د غم وحش بیابانا حاجی ټانک تر صاحب دیران څنګ کی تنها ډاکټر عبدالواسی دیران څنګ کی تنها اجل دا يرغل ګرو مجاهد ملا داد الله رهبر د فدایانو ها غزړ د اریانا اجل دا يرغل ګرو مجاهد ملا داد الله رهبر د فدایانو هغه زړه د اریانا شهید سو په هلمند کې د غرب وحشی کمن کې شهید حاج محمد لعل مهر ندی له دعا شهید سو په هلمند کې د غرب وحشی کمن کې شهید حاج محمد لعل مهر ندی له دعا بدرنگ ریگستانا دا غم وحش بیابانا حاجی ڈاکتر صاحب دیرانا چنگ کی تنہا ڈاکتر عبدالواسی دیرانا چنگ کی تنہا بدرنگ ریگستانا دا غم وحش بیابانا حاجی ڈاکتر صاحب دیرانا چنگ کی تنہا ڈاکتر عبدالواسی دیرانا چنگ کی تنہا شہید حاجی ملا مور جان دا ملت ستر قہرمانو رہبر دا اتلانو او پر ٹول زلنو گرانو شہید حاجی ملا مور جان دا ملت ستر قہرمانو رہبر دا اتلانو او پر ٹول زلنو گرانو سرتاج د امارتو یو تندر د حیبتو ملا فیض محمد حکیار یہ لہجران پجڑا سرتاج د امارتو یو تندر د حیبتو ملا فیض محمد حکیار یہ لہجران پجڑا بدرنگ ریگستانا دا غم وحش بیابانا حاجی ڈاکتر صاحب دیرانا چنگ کی تنہا ڈاکتر عبدالواسی دیرانا چنگ کی تنہا بدرنگ ریگستانا دا غم وحش بیابانا حاجی ڈاکتر صاحب دیرانا چنگ کی تنہا ڈاکتر عبدالواسی دیرانا چنگ کی تنہا بدرنگ تور تملو مول مرنا کھل پنا غرور دا انقلاب کی مسوے ہلی نیم خوا بدرنگ تور تملو مول مرنا کھل پنا مسوے ہی لینے مخوا دا پل پل قبرنا راغلی محشرنا لزڑ دا احمدی ببیل نسیوا ویلا دا پل پل قبرنا راغلی محشرنا لزڑ دا احمدی ببیل نسیوا ویلا بدرنگ ریگستانا دا غم وحش بیابانا حاجی ڈاکتر صاحب دیرانا چنگ کی تنہا ڈاکتر عبدالواسی دیرانا چنگ کی تنہا بدرنگ ریگستانا دا غم وحش بیابانا حاجی ڈاکتر صاحب دیرانا چنگ کی تنہا ڈاکتر عبدالواسی دیرانا چنگ کی تنہا دا شہد او رنگین زمزمہ خاص صفت کی دا اتلو او سپیتلو مبارک شہیدانو رحمت اللہ تعالی علیہم ویلسو او دا خاص پخوش دا عبدالقاہر علم یار حجی گلالی کاکو او پیز الحق حکیار وڑان جسوان